Εδώ, πραβέκο. Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία. Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία. Ναι, δεν ξέραμε τι ακριβώς καθεστώς έχουμε. Περιμένουμε να μας το πει ο βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και χθες απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης και σήμερα το πρωί. Κανονικά, μας περιέγραψε εδώ με τρεις λέξεις τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό τον τόπο τα τελευταία τουλάχιστον τρία χρόνια. Δεν συμβαίνουν μόνο αυτά, συμβαίνουν και άλλα, αλλά αν έπρεπε τρεις λέξεις, τον ρωτήσανε, διάλεξε με τρεις λέξεις να περιγράψεις τι συμβαίνει. Αυτός διάλεξε αυτές τις συγκεκριμένες τρεις λέξεις. Αυτά έγιναν το βράδυ, στη βραδινή εκπομπή. Νωρίτερα, στο ίδιο κανάλι, στο Sky, είχε βγει στον Ευαγγελάτο μαζί με μια κυρία στο άλλο παράθυρο από τις σκουριές. Γιατί το θέμα των σκουριών ξαναπαίζει και πώς ξαναπαίζει στην επικαιρότητα με τα σπασίματα των πορτών, την εισβολή της αστυνομίας μέσα, την αρπαγή των ενόχων, των υποδίκων όπως τους χαρακτήρισε, ενώ δεν έχει αποφανθεί ακόμη δικαιοσύνη ο κύριος Δένδιας. Τους αρπάζουν με τις πιτζάμες. Τα ξέρουμε από χθες, θα μείνουμε και λίγο σήμερα. Ήταν λοιπόν στο παράθυρο ο Άδωνης και δίπλα ήταν μια κυρία από τις σκουριές. Να μην συνεχίσουμε την κουβέντα, νομίζω μια εικόνα πήραμε. Όχι. Να πάτε στα δικαστήρια να μαρτυρηθείτε όπως όλοι οι νόμιμοι πολίτες και να σταματήσετε το Αντάρτικο. Θα το καταλάβετε αυτό. Η χώρα έχει δημοκρατία και ο νόμος θα τηρηθεί για όλους. Θα το καταλάβετε αυτό. Η χώρα έχει δημοκρατία και ο νόμος θα τηρηθεί για όλους. Αυτά τα καμένα λάστιγα, οι κλειστοί δρόμοι και τα υπόλοιπα δεν θα γίνουν ανεκτά άλλο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι κράτος. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αυτή η χώρα. Σώμα καλέπουνε κράτος η Ελλάδα. Θα το καταλάβετε αυτό. Η χώρα έχει δημοκρατία και ο νόμος θα τηρηθεί για όλους. Ο νόμος λοιπόν, όπως λέει ο Άδωνης, το έχουν πει και άλλοι, δεν είναι μόνο ο Άδωνης, είναι μια κλασική άποψη που τη λένε όλοι στα παράθυρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ότι υπάρχουν νόμοι, υπάρχει κράτος και θα τηρηθεί ο νόμος. Νόμος, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι διεθνείς συμβάσεις της χώρας πρέπει να επικυρώνονται στη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο μνημόνιο δεν επικυρώθηκε με αυξημένη πλειοψηφία, με 151 πέρασε. Υπήρχαν τότε φωνές που λέγανε με 180. Στην πορεία και ο Βενιζέλος λέει ότι έπρεπε να είχε, για τους δικούς του μικροπολιτικούς λόγους, ότι έπρεπε και αυτό να είχε επικυρωθεί με 180. Να μια πρώτη παράβαση του νόμου, να μια πρώτη μη εφαρμογή του νόμου. Υπάρχει νόμος, το ίδιο το Σύνταγμα, που λέει πώς εκλέγονται οι κυβερνήσεις και πώς όταν υπάρχει κρίση κυβερνητική υπάρχουν άρθρα που ρυθμίζουν πώς βγαίνει νέος πρωθυπουργός. Να θυμίσουμε ότι στην περίπτωση Παπαδήμου δεν τηρήθηκε Λουκά Παπαδήμου όταν χάσαμε τον Γιώργο. Δεν τηρήθηκε καθόλου αυτός ο νόμος. Έκαναν κάτι φοβερές αλχημίες με τη σύμπραξη και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπάρχει νόμος που υπαγορεύει στις κυβερνήσεις τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων. Και όχι μόνο δεν δίνουν οι κυβερνήσεις τα ασφαλιστικά, αλλά παίρνουν από τα ασφαλιστικά ταμεία με συνέπεια σε όλους μας τις συντάξεις που δεν θα πάρουμε κτλ. Υπάρχει νόμος που υπαγορεύει στις κυβερνήσεις καταβολή των χρεών που έχει η κυβέρνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νόμοι ορίζουν πόσα πρέπει, τα ξέρουν οι Δήμοι. Δήμοι είμαστε όλοι μας γιατί εκεί μένουμε. Φωτισμός, η καθαριότητα, οι παροχές που έχουν οι Δήμοι. Δεν δίνει αυτές τις παροχές. Είναι ένας νόμος που επίσης δεν τηρείται. Υπάρχει νόμος, αυτό είναι και το πιο αστείο και πολύ καλός νόμος, που απαγορεύει τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Ξέρουμε όλοι τι ακριβώς γίνεται και πώς εκεί ο νόμος τηρείται, με ποια επιλεκτικότητα, με ποια στραβά μάτια. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, εκατοντάδες έως χιλιάδες, κατά των καταχρηστικών όρων των τραπεζών εις βάρος των πολιτών. Ξέρουμε όλοι τι γίνονται ακριβώς και πού γράφουν οι ίδιες οι τράπεζες αυτές τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν ισχύ νόμου. Υπήρξε δικαστική απόφαση που έλεγε να σταματήσει η ίσπραξη του Χαρατσιού από τη ΔΕΗ και βγήκε ο ίδιος υπουργός, ο κύριος Τουρνάρας, κατά της δικαστικής απόφασης και έκανε κάτι αλχημίες και κάτι δηλώσεις κόντρα στην ισχύ του νόμου που είχε η συγκεκριμένη απόφαση. Υπάρχει κι άλλος νόμος, ο πρώτος νόμος του κράτους που λέει ότι η εργασία είναι δικαίωμα για όλους. Καλά, αυτό είναι αστείο, δεν το συζητάμε, όπως υπάρχει νόμος μέσα στο νόμος. Το Σύνταγμα που είναι ο ανώτατος νόμος του κράτους που ορίζει ότι παιδεία, υγεία είναι δημόσια αγαθά, εργασία, όπως είπαμε πριν, περιβάλλον να μπορεί να αναπτυχθεί κάποιος. Και υπάρχουν μια σειρά νόμοι που ορίζουν τα εργασιακά στους χώρους δουλειάς. Εκεί γίνεται το πανηγύρι της αρκούδας, δεν τηρείται τίποτα απολύτως. Κατά τα άλλα, έχουμε κράτος και πρέπει να εφαρμοστεί σε όποιον σηκώνει κεφάλι. Η Ελλάδα είναι κράτος. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αυτή η χώρα. Δεν είναι κράτος η Ελλάδα. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όπως είναι. Θα ακολουθούμε όλοι τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο δηλαδή, δημοκρατικά. Αν σηκώσει κάποιος το κεφάλι του, το κόβουνε στην Ελλάδα. Όχι, κυρία μου. Όποιος είναι παράνομος θα υφίσταται τις συνέπειες των πράξεών του. Έτσι γίνονται τα κράτη. Όχι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και μετά διαμαρτύρεται στα κανάλια. Όταν κλείσατε τους δρόμους και κέσατε τα λάστιχα. Όταν πετάγατε τη Μολότοφ. Δεν ξέρετε τι θα ακολουθούσε. Δεν ξέρετε τι θα ακολουθούσε. Είναι... Κύριε Γεωργιάδη, πρώτοι φάγαμε εμείς τα χημικά, εμείς δεν πετάξαμε μολότοφ που δεν... Σκόμασαν όλοι να σας βοηθούσαμε, πρώτος εγώ, πρώτος εγώ, εάν έβλεπα τους εφόσταν στον νόμο. Τι θέλετε να γίνει Χαλκιδική εμφύλιος, αυτό θέλετε. Πρώτος εσείς κύριε Γεωργιάδη, άντε παρατάτε μας, περιμένετε λίγο να μιλήσουμε. Δεν άντεξε η κυρία, τον άκουγε τόση ώρα, τη βγάλανε για τρία λεπτά, έπεφτε πάνω ο Άδωνης, το κλασικό. Το θέμα με τον Άδωνη είναι, δεν είναι να διαφωνείς με αυτά που λέει, είναι ότι δεν αφήνει κανέναν άλλο να μιλήσει. Είναι μια τεχνική την οποία την ανέχονται αυτοί που τον καλούνε βεβαίως, μάλλον γι' αυτό και τον καλούνε. Σπανίως ο ίδιος θα πει τα δικά του όπως θα τα πει, έχει την εμπειρία, το ταλέντο, ανεβάζει γκάζια, αλλά δεν μπορούν οι δίπλα να πούν αυτό που θέλουν. Οπότε ένα στίχημα είναι σε όποιον είναι δίπλα. Η κυρία εδώ τον έβαλε στη θέση του με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Εγώ θα πω μόνο μία κουβέντα σε όλους τους κυβερνώντες. Η βία φέρνει βία. Το ηφαίστειο είναι έτοιμο να κραγεί και ας το έχουν υπόψη τους. Εκεί που κοιμόμουν άκουσα χτύπους στην πόρτα. Κάποιοι προσπαθούσαν να παραβιάσουν την πόρτα. Νόμιζα ότι γίνεται διάρρηξη στο σπίτι μου. Δεν ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει. Ξυπνάω το σύζυγο και λέω γρήγορα σήκω Γιώργο κάτι γίνεται, λέω στην πόρτα. Χτυπάνε να σπάσουν την πόρτα. Πεταγόμαστε πάνω και πήγαμε στην πόρτα. Ακούσαμε χτύπους δυνατούς, σπάσιμο της πόρτας, την χτυπάγανε δυνατά. Φωνάζαμε ποιος είναι, στην αρχή δεν απαντήσανε. Μετά είπαν αστυνομία ανοίξτε και λέει ο Γιώργος σταματήστε να χτυπάτε, έχω τρία παιδιά μικρά και θα, αυτή τη στιγμή θα φοβηθούν. Και δεν πρόλαβε να τελειώσει. Μπουκάρανε μέσα έξι άτομα με κουκούλες και τον αρπάξανε έτσι όπως ήταν με τις μπιζάμες ξυπόλυτο και τον βάλανε σε αυτοκίνητα και φύγανε. Καμία ειδοποίηση δεν είχα. Κανένας μας δεν είχε καμία ειδοποίηση. Κοιμόμασταν στα σπίτια μας, δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Δεν μας είχε ειδοποιήσει κανένας. Ούτε μας είχε καλέσει κάποιος για αυτή την υπόθεση. Για να δεν ήταν δάκρυα του τρόπου. Όχι, γιατί ανησυχείς για το σύζυγό σου που είναι μέσα. Γιατί ανησυχώ για τα παιδιά μου και για το σύζυγο. Για όλους τους ανθρώπους. Τρέμω ολόκληρη. Όχι, δεν περίμενα. Τους φωνάζαμε. Σταματήστε να χτυπάτε. Θα σας ανοίξουμε. Δεν υπάρχει λόγος να μην σας ανοίξουμε. Γιατί. Νόμος προστατεύει το οικογενειακό άσυλο. Σε ποια περίπτωση και πώς προστατεύτηκε αυτό το άσυλο στις σκουριές πάνω και προχθές το βράδυ με τις ακρότητες που συνέβησαν, τις χουντικές ακρότητες και τις προηγούμενες μέρες με την εισβολή στο σχολείο. Επίσης συμπληρώνεται σε αυτά που έλεγα εγώ πριν ότι δεν ισχύει ο νόμος για όσους έκρυψαν λίστες. Και ακόμη δεν ισχύει για διοικήσεις τραπεζών που μοιράζουν επισφαλή δάνεια σε κόμματα. Έχετε συμπληρώσει τον κατάλογο που διάβασα εγώ νωρίτερα. Ακούσαμε την κυρία, την είχαμε ακούσει και χθες. Βγήκε, έκλαιγε και τον άντρα της στα γεγονότα που συμβαίνουν επάνω. Έχουν φτιάξει και κάτι ωραία αναχώματα πια εκεί οι κάτοικοι. Ορίγματα σε λίγο μπορεί να γίνουν. Προσπαθούν να προστατεύσουν αυτό που οι ίδιοι θεωρούν σωστό και δίκαιο. Και μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει ότι μερικές φορές το δίκαιο δεν χωράει σε νόμους. Και αν χώραγε σε νόμους, δεν θα ήταν δίκαιο. Όχι το μικρό δίκαιο των μικροδιαφορών που έχουμε κάθε μέρα, το μεγάλο δίκαιο, οι αξίες οι πανανθρώπινες, ποτέ δεν χώρισαν σε δικαστήρια, ίσα ίσα. Πολλοί επεδίωξαν να τις βάλουν σε δικαστήρια για να προσπαθήσουν να ξεμπερδέψουν με αυτές τις πανανθρώπινες αξίες, αλλά κατάφεραν το ακριβώς αντίθετο. Ο κύριος Νίκος Μπίστης, αριστερός, έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση και πρέπει να δικαιολογήσει τις χουντικές μεθόδους που εφάρμοσε η αστυνομία Δένδια, Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη, προχτές στην Χαλκιδική. Το κράτος δικαίου, επειδή το πιάσατε στο σώμα σας, κύριε Καλύβη, το κράτος δικαίου δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από την άλλη. Αν δεχτούμε ότι έχουμε δημοκρατία, ότι έχουμε θεσμούς, ότι ο καθένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, σωστά να... συμπεριφέρθηκε το κράτος δικαίου στην περίπτωση της εισβολής. Με συγχωρείτε, κύριε Καλύβη, αν και κύριε Παπαγεώργιο, για δώστε μου μια απάντηση. Αν πηγαίνανε στις 3 η ώρα το μεσημέρι, θα αφήνατε να τους πάρουνε? Και, εν πάση περιπτώσει, το ένταλμα δεν πρέπει να εκτελεστεί? Αν πηγαίνανε στις 3 η ώρα το μεσημέρι, θα αφήνατε να τους πάρουνε? Και, εν πάση περιπτώσει, το ένταλμα δεν πρέπει να εκτελεστεί? Μα οι άνθρωποι βγαίνουν και φωνάζουν και λένε: είμαστε εδώ, μας ξέρουν, μας έχουν ξανακαλέσει την αστυνομία με ένα τηλέφωνο. Πηγαίναμε. Τι έγινε τώρα και έπρεπε οι συγκεκριμένοι να συλληφθούν μέσα στη νύχτα? Αφού όλους με τηλέφωνα, εδώ και 2 μήνες γίνεται αυτή η διαδικασία, τους φωνάζουν και με άλλους τρόπους. Εδώ πήραν μαθητές την ώρα του σχολείου στο διευθυντή και ζήτησαν τους μαθητές να πάνε προς διυπόθεσή τους στο αστυνομικό τμήμα. Το τι γίνεται στην Κορέα το βλέπουμε όλοι, το παρακολουθούμε. Είναι και αυτή πολύ συμπαθητική εκεί, εκφωνήτρια του δελτίου ειδήσεων. Είναι και ένας άντρας, αλλά κυρίως αυτή η γυναίκα με τα κιμονό τη φοράει, φασκιωμένη και με το πάθος ότι περασπίζει κάτι ιερό και αυτή. Λέει τις ειδήσεις. Μπήκαμε στον πειρασμό να απευθυνθούμε σε ένα μεταφραστή για να μας πει τι ακριβώς εννοούσε. Την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον ηγέτη μας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς. Αδέρφια, στις δύσκολες στιγμές που περνάτε, είμαστε μαζί σας. Έχω να σας προσφέρω αποτελεσματικές λύσεις για την εξόντωση των Νοτιοκορεατών. Δεν χρειάζονται πυρηνικά όπλα. Θα σας στείλω τα οικονομικά προγράμματα και τα 3 μνημόνια που εφαρμόσαμε εδώ στην Ελλάδα και να είστε σίγουροι ότι μέσα σε 3 χρόνια το πολύ θα έχει εξοντωθεί ο αντίπαλος. Αϊντίντα. Γιατί η δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν εμβαθύνει. Ακούμε τι βλέπουμε, αυτή που φωνάζει λέει τα δικά της εκεί, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, φοβόμαστε μόνο που τη βλέπουμε. Βέβαια αυτό ισχύει για όλες εκεί τις φυλές, έχουν έναν τρόπο εκφοράς του λόγου πολύ απότομο. Ο Πρωθυπουργός της Κίνας, πότε ήταν την προηγούμενη Ολυμπιάδα, κήρυσε την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και ήταν σαν να έβριζε όλο τον κόσμο με το ύφος που το έλεγε. Προφανώς έλεγε κάτι καλό, εκτός αν μας έβριζε, δεν το κατάλαβε κανείς. Τέλος πάντων, εμείς μπήκαμε εδώ, φέραμε μεταφραστές και μεταφράσαμε ακριβώς τι συμβαίνει στην Κορέα. Γιατί αυτά είναι τα θέματά τους, δεν είναι ο πυρηνικός ή ο άλλος πόλεμος που πρόκειται να έρθει. Ο Μητσοτάκης το έκανε πάλι το θαύμα του, μας αποκάλυψε με χαμόγελο, πολύ ωραίο, χτες βράδυ στο Μέγκα. Έθαψε και τη Θάτσερ. Μας αποκάλυψε πώς ακριβώς, τι ακριβώς συνέβη στην Θάτσερ και έφυγε από την ηγεσία του κόμματος της. Την παραμονή είμαστε μαζί στις Βρυξέλλες. Μας διαβεβαίωσε ότι κάτι συμβαίνει, αλλά είναι τα πράγματα πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, μας λέει, θα τα καταφέρω. Και έφυγε και δυστυχώς έπεσε η Θάτσερ. Ήταν η τελευταία επαφή την οποία είχα μαζί της. Δεν είχα μετά. Ήταν η τελευταία επαφή την οποία είχα μαζί της. Ήταν η τελευταία επαφή την οποία είχα μαζί της. Δεν είχα μετά. Τελευταία και φαρμακέρι. Πάει και η Θάτσερ, την έθαψε, μια χαρά, έχει θάψει. Ογκόληθους και ογκόληθους του νεοφιλελευθερισμού και όχι μόνο. Χαιρετισμούς λέει από το Σίδνεϊ, δεν χάνουμε εκπομπή, εγώ και μερικοί φίλοι, καγκουρό είναι το σύνθημά μας, καγκουρό λοιπόν και εμείς. Ξανά στο δελτίο ειδήσεων της Κορέας γιατί έχουμε εξελίξεις. Τηλεγράφημα συμπαράστασης έστειλε στον ηγέτη μας ο επόμενος πρωθυπουργός της αδελφής ψυχής και φίλης χώρας, Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο αναφέρει: με ενδιαφέρει η εμπειρία σας σχετικά με το Plan B, σχετικά με την επόμενη μέρα ενός πυρηνικού ολέθρου. Έχω αντίστοιχο πρόγραμμα για αυτό το 15ήμερο και σκέφτομαι το επόμενο 15ήμερο να το αλλάξω από πυρηνικό όλεθρο σε όλεθρο πυρηνικό. Αϊντίντα. Αϊντίντα. Όταν διαφωνούν δύο ομάδες ή δύο άνθρωποι για το αν παραβιάζεται το Σύνταγμα ή ένας νόμος, πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο κρίνει ότι έχει δίκιο. Πολύ ωραία άποψη είναι αυτή. Πραγματικά ισχύει, επειδή λέγεται συνεχώς, ισχύει σε μια κανονική κοινωνία, σε κανονικές συνθήκες. Γιατί κάποιος που καταφεύγει σε μια τέτοια διατύπωση παραγνωρίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην Ελλάδα είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα θέματα. Αν δηλαδή μένεις εκεί που μένεις και έρχεται ένα εργοστάσιο δίπλα και υπάρχουν μισοί επιστήμονες και λένε ότι εδώ είναι καρκίνος, ποιο δικαστήριο θα αποφανθεί επί ποιας βάσης, ποιών στοιχείων, ποιας μελέτης που οι μισοί τα πιάνουν και τα παίρνουν από τους άλλους μισούς, με την εμπιστοσύνη που υπάρχει, γιατί ξέρουμε ότι θα ξεκινήσει κάτι εφαρμόζοντας τον νόμο, τον οποίο κόπτονται πολλοί, πώς έχει φτιαχτεί καταρχήν ο νόμος, αφού ξέρουμε ότι επί χρόνια αυτοί που φτιάχνουν νόμους πληρώνονται από αυτούς που θέλουν να φτιαχτούν οι νόμοι. Ένα ατέλειωτο μπέρδεμα που στο τέλος καταφεύγουμε στο δικαστήριο και πρέπει να ο δικαστής ο συγκεκριμένος με τις συγκεκριμένες διατάξεις, έτσι όπως έχουν ψηφιστεί νύχτα οι ύποπτες, απογευματάκι λιγότερο οι ύποπτες, να πρέπει να βγάλει απόφαση για τη ζωή σου. Και εσύ να κάτσεις να περιμένεις την τάδε απόφαση δικαστηρίου σε 10 χρόνια που θα έχει τελεσιδικήσει και μέχρι τότε θα αναπνέεις, θα πίνεις τον καρκίνο. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Στη θεωρία, εδώ στην πράξη γίνονται διαφορετικά. Ευτυχώς. Ευτυχώς που γίνονται διαφορετικά. Γιατί αλλιώς οι μισοί δεν θα υπήρχαμε με όλους αυτούς που στο όνομα του νόμου και της τάξης προσπαθούν να φασκιώσουν όλη την κοινωνία. Τα στοιχεία της ανεργίας που ανακοινώθηκαν σήμερα, οι νέοι 60% άνεργοι και στην πολύ γόνιμη ηλικία, 25 έως 34, το ποσοστό ανεργίας, το επίσημο πάντα, είναι 35%. Ποιο δίκαιο, ποια δικαιοσύνη θα βρουν αυτοί οι άνθρωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Θα περιμένουν δικαστική απόφαση, θα περιμένουν τις επόμενες εκλογές να εκφράσουν μέσα σε ένα τρίλεπτο στην κάλπη τη δυσαρέσκειά τους και να δώσουν μήνυμα, ενώ είναι 5 χρόνια άνεργοι και θα είναι για τα επόμενα 15 χρόνια άνεργοι, και τι θα τρώνε και πώς θα ζούνε, με ποια ψυχική ηρεμία θα πορεύονται? Το δικαστήριο δεν μπορεί να τα απαντήσει αυτά στις κρίσιμες στιγμές όλων των εθνών. Άλλοι τρόποι ήταν η απάντηση, με άλλους τρόπους δόθηκε η απάντηση, ευτυχώς. Ελπίζουμε ότι θα δοθεί και εδώ αυτή η απάντηση που πρέπει. Περιμένουμε, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε κουράγιο, υπομονή, δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε άλλωστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με το διευθυντή, 211-200-8200, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS, όποιος θέλει να στείλει, γράφει Real, αφήνει κενό, το μήνυμά του, αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και κάνουμε επανάληψη. Μας λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς, εσείς που νιώθετε αδικημένοι από τα πολύ σοβαρά. Πάντα υπάρχει ένα δικαστήριο για να φασκιώσει την αντίδρασή σας. Όταν διαφωνούν δύο ομάδες ή δύο άνθρωποι για το αν παραβιάζεται το Σύνταγμα ή ένας νόμος, πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο κρίνει ποιος έχει δίκιο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί, πάει μας χάμει την ιδιωτικοποίηση των νερών και θεωρεί ότι παραβιάζει το άρθρο 6, ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι πολίτες πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αν το Συμβούλιο της Επικρατείας πει ότι παραβιάζεται, σταματάει η ιδιωτικοποίηση. Καλά, για το μνημόνιο, εντάξει, θέλω να υπενθυμίσω ότι πήγανε πολίτες και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχασαν. Χούντα! Πραξικόπημα! Δικτατορία! Η Ελλάδα είναι κράτος! Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στην χώρα! Δεν έχουνε κράτος η Ελλάδα! Αν σας βάζανε ένα περίστροφο στον κρόταφο και σας λέγανε πρέπει να ψηφίσεις ή ΣΥΡΙΖΑ ή Χρυσή Αυγή, τι θα ψηφίσεις? Είναι ακριβώς το ίδιο για μένα, δεν είχα καμία διαφορά. Δεν θα ψήφισα κανένα από τους δύο. Δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ορίζοντας, κανονικά όπως το είπε, παρθένο και το ακούμε τώρα και πολύ μας χαροποιεί αυτή η άποψη πραγματικά, διότι υπάρχει σοβαρότητα πίσω από όλα τα πράγματα, πίσω από έναν επιτυχημένο άνδρα υπάρχει σοβαρότητα. Σας καλούμε όλους στη συνέλευση της Λαϊκής Επιτροπής Παλίνης, η ντόπια εννοείται, μην ξεκουβαληθείτε από όλες τις περιοχές, που πραγματοποιείται την Παρασκευή 12 Τετάρτου 2013, στις 19 Μουμού, 7 ώρα το απόγευμα, στο δεύτερο γυμνάσιο Γέρακα, δίπλα στο Σινέ Γέρακας, ανακρέοντος και αριστογείτονος, με θέματα ανεργία, χαράτσι, υγεία, παιδεία, υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τι πρωτότυπα, τα θέματα που απασχολούν το σύνολο του ελληνικού και κυπριακού και ιταλικού και ισπανικού και πορτογαλικού και ιρλανδικού. Σε λίγο ακούω κάτι για ολλανδικού λαού. Και έχουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμπαράστασή σας, Λαϊκή Επιτροπή. Παλίνης, το είπαμε. Όση ώρα θα ακούμε αυτά που θα ακούμε, οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε στο 211-200-8200 θα πάτε σήμερα το βράδυ σπυρογραμμένο στο Σταυρό του Νότου. Κάθε Πέμπτη του Απριλίου κάνει παραστάσεις για τρεις Πέμπτες. Σήμερα λοιπόν, οι τρεις πρώτοι θα σας πούμε μετά τα στοιχεία. Τρεις διπλές προσκλήσεις να δείτε το σπυρογραμμένο μετά τις 10.30. Μέχρι να πάρετε τηλέφωνο, έχουμε πάλι έκτακτη σύνδεση με το δελτίο ειδήσεων της Κορέας. Αϊντίντα. Τηλεγράφημα συμπαράστασης έστειλε και ο σύντροφος Φώτης Κουβέλης, ο οποίος ζητά από τον ηγέτη μας να του συστήσει τον κομμωτή του, προκειμένου να περιποιείται τα μαλλιά του με τον ίδιο τρόπο, θέλοντας έτσι να δώσει ένα πιο επαναστατικό look. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με έχουν κουράσει τα μνημόνια και οι μπούκλες μου. Γι' αυτό θέλω να με κουρέψει ο δικός σας κομμωτής. Είμαι διατεθειμένος να έρθω ως εκεί για να με κουρέψετε. Θα δώσω και φιλοδόρημα». Όλο αυτό ήταν «θα δώσω και φιλοδόρημα». Μετά από αυτό, λαός ελληνικός, όχι κορεάτικος. Γεια σας, Απόστολε. Γεια σας. Βλέπω το ελληνικό κράτος και η ελληνική αστυνομία συνεχίζει να γράφει ιστορία, ε. Κάνει τη δουλειά της, φίλε. Να έχουμε και εμείς να λέμε, όπως, κοίταξε, μια τέτοια περιγραφή που έκανε η κυρία τώρα, που είχε κάνει και ο παππούς μου για τα Δεκεμβριανά, που είχε κάνει ο πατέρας μου για τη Χούντα. Να έχουμε να λέμε και εμείς. Τώρα είναι τα Απριλιανά, ας πούμε. Ναι, τα Απριλιανά. Να σου πω κάτι τώρα. Αν αυτός ο κακομοίρης μπροστά στα παιδιά του πάθανε κανένα έφραγμα και τα λοιπά, ποιος θα τα μεγάλουν αυτά, ε. Γιατί δεν απέχουν, ε. Μια τρίχα είναι όλα. Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη, όχι να τα μεγαλώσει. Όλα μαζί. Για το θάνατο. Φαντάζομαι εκεί θα δημιουργούσαν. Κάτι ότι αντιστάθηκε το ένα τ' άλλο, αναγκάστηκε αστυνομία και τέτοια. Ε. Μάλιστα. Και δεν μου λες τώρα, ελπίζω να έχουν το. Πάντως, εγώ αυτό που κρατάω ναι, ναι. από την περιγραφή της κυρίας που τον πήρανε με τις πιτζάμες. Ναι. Κρατάω και το συνδέω με μια άλλη περιγραφή μιας άλλης ατυχής σας. Ναι. Που περιγράφει πως πήραν τον πατέρα της με τις πιτζάμες. Πήραν τον πατέρα μου, τους πρόλαβε με τις πιτζάμες. Ακριβώς. Τι να πούμε μετά από αυτό. Η μία από τις σκουριές, η άλλη σκουριασμένη. Έλα, Αποστολή μου, καλημέρα. Έλα. Λοιπόν, έχω μια έμπνευση για το σκηνικό στις Κουριές. Ναι. Θα πούμε ένα ευχαριστώ στην ελληνική αστυνομία. Μας εμπνέει και εμάς τους νέους ποιητές και γράφουμε τίποτα ωραίο. Λοιπόν, άκουσε με σε παρακαλώ. Όποιος νύχτα στις Κουριές πατεί, στα χρυσά σκατά θα περπατεί. Και όσα μάτια αν τα φυλάνε, σκατά κι αυτοί θα φάνε. Και για να θυμηθούμε τον Κολοκοτρώνη. Αυτή είναι η έμπνευση. Πού και να μην σας λέει την έμπνευση. Πάτη δούλη δολοφόνη. Τρία πραγματάκια. Ναι. Δεν έχετε το δικαίωμα να φύγετε από κανένα σταθμό. Εκεί θα είστε και θα σας ακούμε. Και άμα θέλουν να σας κρατήσουν εκεί. Δεύτερον, τι περιμένουμε, ρε γάμο, τώρα. Δεν ξυπνάει ο κόσμος. Τι περιμένουν να χμαρέσουν τη δική τους την πόρτα για να καταλάβουν ότι έφτασε η ώρα να τους πάρουμε φαλάκι πριν μας πάρουν αυτοί. Όχι, δεν περιμένουν να βαρέσουν την πόρτα τους. Περιμένουν να τους σπάσουν την πόρτα. Να τους σπάσουν την πόρτα. Τόσο κουτορνίθια, τόσο ηλίθιοι είμαστε. Κατάλαβες. Και τρίτον, και το κυριότερον, όλα τα πράγματα είναι πλέον έτοιμα. Πλέον μπορούμε να ζητήσουμε πολιτικό άσυλο. Όποιος θέλει Έλληνας κάτοικος αυτής της χώρας μπορεί να ζητήσει πλέον πολιτικό άσυλο μετά από όλα αυτά. Δεν νομίζω να υπάρχει χώρα στον τρίτο κόσμο που να μην δεχτεί πολιτικό άσυλο από εδώ. Έλα, Αποστολή μου. Έλα, φίλος. Λοιπόν, ψόφιση που είναι Σάτσερ. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Ο νεκρός δεν δικαίωται. Ναι, ναι, ναι. Που να μην λιώνει. Επειδή τα ελληνικά τα κονελάκια δεν το παίξανε πολύ και εγώ το είδα από ποδοσφαιρικά και αθλητικά site. Είδε οι γιορτές έγιναν στο Λίβερπουλ, στο Μάντσεστερ και στο Νιούκαστλ. Ναι. Έτσι την βγήκαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Στο Μάντσεστερ είπαν οι οπαδοί της διοίκηση: μην τολμήσει να κρατήσει η γη και να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια για την πούλα τη Θάτσερ. Και κάθονται εδώ πέρα. Και εγώ ρωτάω τώρα: αν τυχόν ψοφήσει καλά σκάλι σαν το Σαμαρά ή σαν το Σιμίτι, και βγούμε εμείς και πανηγυρίζουν, θα μας κράξουν αυτά τα κολοκανάλια, τα κολοπαπαγαλάκια τους. Άκουσε τι είπε ο Κεν Λόουτς, ε. Ο? Ο Κεν Λόουτς, άκουσε τι είπε για την Θάτσερ. Ποιος τον Θακοριχών. Όχι ρε, ο σκηνοθέτης, ο Κεν Λόουτς. Ότι πρέπει να την τιμήσουμε όπως πρέπει. Να ιδιωτικοποιήσουμε την κηδεία της, να την βγάλουμε σε δημοπρασία και να την αναθέσουμε στο φθηνότερο μειοδότη. Είναι αυτό που θα ήθελε και εκείνη για τον εαυτό της. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αχ, πού πήρα τηλέφωνο. Σε εμάς εδώ. Ορίστε. Παρακαλώ, τι θα θέλατε. Κάτι που πήρα. Σωστά πήρατε. Στο. Σωστά πήρατε, σωστά. Σωστά πήρα. Πήρατε καλά. Μάλιστα, δεν το κατάλαβα που πήρα. Λίμνη βουλιαγμένης, παρακαλώ. Τι βουλιαγμένης. Ναι, λίμνη. Λίμνη βουλιαγμένης. Ναι, καλέ. Και τι κάνετε, στελίμι τη βουλιαγμένη. Μπανιαρίζουμε παχύδερμα. Τι κάνετε? Μπανιαρίζουμε παχύδερμα. Αχ, κάποτε είχα δει κάτι περίεργο εκεί μέσα. Πού μου το θύμισε. Στη λίμνη? Ναι. Κάτι σαν σαλούφα, με μπουρνούζι. Ακούς, έχω δει κάτι πολύ άσχημο μπροστά μου. Κάτι πολύ άσχημο, ναι, ναι. Σε εμάς το είδατε. Εμείς το έχουμε. Στη λίμνη τη βουλιαγμένη, έχω δει κάτι πολύ άσχημο να μετατρέπονται τα νερά σε λασπόναρα. Συγγνώμη, σε εμάς εδώ στη λίμνη τη βουλιαγμένη δεν είναι εκείνος ο μύθος που λέει ότι όποιος έχει φουτήξει να βρει τον πάτο έχει χαθεί. Ο άλλος 200 κιλά ιδία. Δεν έχει φτάσει πάτο, μπας και χαθεί να τελειώνουμε. Πώς επιπλέει? Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Εγώ έχω κολυμπήσει τη λίμνη. Ή σύμφωνα με τον νόμο της βαρύτητας, εκεί ισχύει ο νόμος των σκατών που λέμε που επιπλέουν. Μπορεί. Για όσους έχουν το ίδιο περιεχόμενο στο κεφάλι τους, με αυτό που έχει ο Άδωνης, δεν το λες και περιεχόμενο. Και... ας τραβήξουν καζανάκι επιτέλους. Να αδειάσει το περιεχόμενο. Αυτό θες να πεις? Οι εξής τρεις θα πάνε σήμερα το βράδυ να δουν Σπύρο Γραμμένο που δίνει τις παραστάσεις με τίτλο 33 χρόνια Σπύρος Γραμμένος. Μάριος Καμάρας, Αγγελική Στρατάκου, Χρήστος Τουρκαντώνης. Θα πάτε να είστε εκεί 10 και κάτι, γιατί 10 και μισή είναι η επίσημη ώρα έναρξης. Στο Σταυρό του Νότου, ο οποίος βρίσκεται, Φρατζή 5, 6 και Βαρύπου, το ξέρετε που είναι, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Καλά να περάσετε, θα πείτε Ελληνοφρένεια και θα μπείτε μέσα. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Υποσχόμαστε λίγα σε πολλούς, λίγα, διότι το να ξαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό είναι λίγο σε αυτό που έχει γίνει σήμερα. Δεν μου απαντήσετε ποιος θα το πληρώσει όμως όταν σας ρώτησα. Αν ποιος θα το πληρώσει, θα το γιατί πληρώσει. Δεν ξέρω αν είναι ο φόρος που πιστεύει. Δηλαδή, κύριε Βαχελά, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει την κρίση. Αυτή είναι μια ανακουφιστική δήλωση. Πραγματικά προκαλεί ανακούφιση σε όλους τους μεγαλοσχήμονες του τόπου. Γιατί φαντάζομαι θα λένε οι άνθρωποι, υπάρχει μια πιθανότητα μισό, 1%, 2, 3, 5% να εφαρμόσει αυτά που έλεγε όταν ήταν 4%. Όχι, καταλάβαμε ότι οι φορολογούμενοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν όπως μέχρι τώρα πληρώνουν σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους από ό,τι φαίνεται. Απλά οι άλλοι τόποι δεν έχουν τη χαρά να έχουν τόσες πολλές επιλογές για να φύγουν από τα δύσκολα. Μήνυμα ακροατή, ακροάτριας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι από κινητό και λέει σε παρακαλώ πες μου, θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις, τι πρέπει να κάνω για να μην ξαναβάλλεται Άδωνη. Κάνω τα πάντα, σε οικετεύω. Επειδή κάνεις τα πάντα, μην οικετεύεις εμένα, πάρε στον Αποστόλη στο 211-200-8200 και πες του αυτό ακριβώς που είπε σε μένα και επειδή αυτός είναι πιο σατράπης, θα τα βρείτε στην πορεία. Εμείς υλοποιούμε αμέσως την δική σου επιθυμία. Λοιπόν... Είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Τσίκι, τσίκι, το κατσίκι. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Πείστε τα πατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα από την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάν και ολέκα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η πλήκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Δεν γίνονταν αυτό να μην το παίξουμε. Είναι ο ορισμός Άδωνη για το ότι είναι δεξιός και η δική μας ερμηνεία κολλητά. Νομίζω είναι πολύ καλό και κυρίως το τελευταίο, κάθε δεξιός το έχει καταφέρει με την κυβέρνηση Σαμαρά, να μην γκρεμίσουμε τις δικές μας αξίες παραδόσεις για να μην ενδώσουμε, όπως λέει, στον κοσμοπολιτισμό και πήραν μια χώρα εν πάση περιπτώσει που τηρούσε τις παραδόσεις, είχε κάτι ιδιαίτερο, την ελληνικότητα. Βάλτε ό,τι θέλετε, προσθέστε μέσα σε αυτό και έτσι όπως δέχονται οτιδήποτε έρχεται απ' έξω, έχουν διατηρήσει αυτό ακριβώς. Έχουν διατηρήσει την ελληνικότητα, η πατριωτική περίφημη δεξιά. Αν κάτι έχει να επιδείξει τα τελευταία 3 χρόνια, είναι αυτό ακριβώς. Ο πατριωτισμός ορθώνει τα στήρια της απέναντι στις απαιτήσεις των ξένων δανειστών και λοιπόν λαμογιών και τοκογλύφων. Πήρα να σου πω ότι θλίβομαι πάρα πολύ για αυτά που γίνανε χτες, που μπουζουριέζαν τον κακομοίρη τον άνθρωπο νυχτιάτικα. Εύχομαι όταν θα αναλάβουν αντιμνημονιακές δυνάμεις κάποια στιγμή με εκλογές που κάποια στιγμή ξυπνήσει ο κόσμος. Ζω για τη στιγμή που θα τους μπουζουριάσουν όλους αυτούς και το βέβαια και όλους αυτούς τους μαρκές που μας φέρανε εδώ που μας φέρανε μέσα στη νύχτα με τις πιτζάμες. Πάρα πολύ θα το χαρώ. Έχω ακούσει ότι ο Δένδιας φοράει νυχτικιά και σκούφο. Αυτό να έχουμε τη χαρά να δούμε. Όχι με ρε, μα τι να μας κάνω του σταυρό μου. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω του σταυρό μου. Ρε Αποστολή, έχω ένα προβληματισμό. Αριστερός είμαι. Αλλά προχθές που πήγε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής ο Παπάς και κατούρισε έξω από το ΜΕΚΑ, γούσταρα πολύ ρε φίλε. Ήταν ησυχητικό αυτό. Ναι, υπάρχει μια κρίση ταυτότητας. Γιατί κι άλλοι δηλώνουν αντιμνημονιακοί και είναι μνημονιακοί και συστημικοί όσο δεν πάει. Άστο. Τουλάχιστον μη δηλώνεις αριστερός. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ο Θήμιος να βγάζει πιο τακτικά τα εσώψυχά του και κλείνοντας να πω ότι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι κινητή. Γιορτάζεται στις 23, γιορτάζεται και στις 21. Κάποιοι θα τη γιορτάσουν στις 21. Στις 21 είναι του Αγίου Γεωργίου Σκέτο ή του Αγίου Γεωργίου Παπαδόπουλου? Ναι, κάποιοι τη γιορτάζουν τότε. Διαλέγουν όσοι θέλουν τη γιορτάζουν τότε. Εγώ ξέρω ένα Γιώργο και όποιος θέλει μπορεί και την Κυριακή να καθίσει λίγο να το δει. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει το δεύτερο μέρος του ερωτοδικείου. Θα είναι και η Πέπη Τσεσμελή αυτή τη φορά. Πιο ωραία περνάγαμε με την Πέπη πάντως. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί τότε υπήρχε και το άλλο Πέπη και άλλο Πρέπη. Βέβαια μας συνέκλεψε ο ένας ο Γεωργιάδης, αλλά δεν πειράζει λοιπόν. Α, ναι, είναι Μερακλήδης εκεί στο Σόι, τις καλύτερες. Από την Τσεσμελή στη Μανολίδου, ένας Γεωργιάδης δρόμος. Αποστολή. Έλα. Σε εκείνη την εκπομπή που είχατε κάνει την ημέρα που θα καταστρεφόταν ο κόσμος, σου είχα πει ότι μεταξύ των πραγμάτων που θα διέσωζα θα ήταν οπωσδήποτε μια εκπομπή της Ελληνοφρένειας, αλλά δεν είχα προλάβει να σκεφτώ πια. Τώρα. Σήμερα σου λέω ότι θα διέσωζα οπωσδήποτε τη χθεσινή εκπομπή που ήταν συγκλονιστική. Η εξομολόγηση του Φίμιου άγγιξε τις καρδιές μας, γιατί ήταν φανερό ότι μιλούσε ειλικρινά. Και θέλω να σου πω ότι θα σας ακούμε. Θα σας αγαπάμε, θα σας στηρίζουμε. Όσο η φωνή σας παραμένει το ίδιο καθαρή, το ίδιο ασυμβίβαστη και το ίδιο κόκκινη. Σήμερα το πρωί άκουγα τον γνωστό αδέκαστο το δικό σας, τον Τράγκα, αναφέρεται και λέει: είχαμε επεισόδια, λέει, το βράδυ στις Σκουριές. Μπήκαν πολίτες μέσα σε αστυνομικό τμήμα. Λέει 2-3 άλλα πράγματα. Είναι καλά οι αστυνομικοί. Ανησυχώ. Ελπίζω οι πολίτες να μην σπάσαν τις πόρτες. Όχι, όχι. Μην τους κάνανε κακό. Όχι, δεν τους κάνανε κακό. Μην ήταν και τα παιδιά των αστυνομικών μέσα στο τμήμα. Όχι, προς Θεού Αποστολή μου. Όχι, πάλι καλά. Προς Θεού και κύριε Τράγκα, προς Θεού όχι. Αλλά τελικά μετά το διόρθωσε και λέει: διαβάζω τώρα. Το πράγμα έχει βγει από τις 6 ώρα το πρωί. Ναι. Αυτό σε 9 ώρα το μάθαινε και μπερδεύτηκε. Η Μακαρίτσα, η μάνα μου, ξέρεις τι έλεγε? Τι? Εκεί που φτύνω, λέει, και κατουράω, δεν γλύφω. Και για να σου κλείσω, να μην σου τρώω το χρόνο, ο γέρος ο λύκος κι αν γέρασε, λέει, την προβιά του δεν την αλλάζει. Μην ξεχνάτε ότι η εισβολή στις Σκουριές θυμίζει λίγο Καλάβρητα, λίγο την επίθεση των Ιταλών στην Ελλάδα. Τέτοιες ώρες γινόντουσαν εξάλλου, έτσι. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη και πες τον κύριο Τράκα. Όταν λέει κόκκινο φασισμό και μαύρο φασισμό, να έχει, εάν έχει ειλικρίνεια, να πει ότι ο κόκκινος είναι υπέρ του εργαζόμενου, του λαού δηλαδή. Και ο μαύρος είναι υπέρ κεφαλαίου απλά. Ψηλά γράμματα, άστο. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο τελευταία μέρα της εβδομάδας. Γεια σας. Από Θεσσαλονίκη, πλατεία δικαστηρίων. Α, ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουν ήδη άρχισε να μαζεύονται ο κόσμος για τα δικαστήρια. Καμιά 50-60 άτομα. Οι δημιουργίες, δύο δημιουργίες των ΜΑΤ πάνωπλοι έχουν σταθεί απέναντί τους. Δύο μόνο. Φτωχά πράγματα. Για πες. Λοιπόν, γι' αυτό είστε δευτεράτζα στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι βλέπω στην πορεία είναι και σχολιαρόπαιδα. Δηλαδή, αν θα κάνουν τίποτα οι αστυνομικοί, θα υπάρξει πρόβλημα γιατί έχει και ανήλικα παιδάκια μέσα. Τότε δεν θα κάνουν. Θα το σκεφτούν. Αν υπάρχουν ανήλικα, υπάρχει περίπτωση να κάνουν. Σκεφτούν και πολλοί. Μόλις δουν ανήλικα. Τα Ούγκανα. Τι τους πέρασες. Ούγκανα. Θα σεβαστούν το μικρό της ηλικίας. Ναι, τα Ούγκανα. Παιδάκια θα χτυπήσουν. Γέρους έχει. Γέρους όχι. Άμα δεν έχει και γέρους να το χαρούν λίγο, να το γλεντήσουν οι μπάτσι. Δεν ξέρω. Μόνο με τα παιδάκια είναι λίγο βαρετό. Τέλος πάντων, πεθαίνουν και εύκολα αυτά. Καλό μεσημέρι. Λίγο να τα ψεκάσεις, ένα φλιτ, παπ, κάτω. Ήθελα να πω για συγχαρητήρια στον Καλαμούκη για χτες, όχι για σήμερα, για την εκπομπή του που τα είπε ίσια. Και τελικά το θέμα δεν πρέπει να είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε. Το σύστημα είναι πολύ σάπιο και θα πέσει πολύ πιο εύκολα από ό,τι περιμένουμε. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Κουβέλη που ήθελε και στην κυβέρνηση σε αυτή τη δημοκρατική τη χώρα, τη γαμμένη. Ο κόλος του, πες το και αυτό που ήθελε στην κυβέρνηση, ο κόλος του. Ναι, ένα λεπτό. Πήγαν και πήραν τον άνθρωπο μέσα από το σπίτι του, από το σπίτι του 3 η ώρα το πρωί. Είναι δυνατόν και καθόμαστε και τα ακούμε και τα βλέπουμε. Ρε, Αποστολή, είμαστε περισσότεροι. Να φυσήξουμε θα του γάμμε. Ρε, Αποστόλη. Α, ναι, αλλά προτιμούμε να κρυφτούμε, όχι να φυσήξουμε. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε, ρε Αποστόλη. Η δύναμή μας είναι αυτή. Φαινόμαστε, πρέπει να φανούμε, να βγούμε, ρε Αποστόλη. Το κακό είναι ότι έτσι πως έχει στηθεί όλο το πράγμα και όλη η κοινωνία, ναι. Είναι ότι μόνο όταν είναι για το Μάρι σου νοιάζεσαι. Και δεν υπολογίζει κάποιος ότι όταν 3 η ώρα ανοίγει η πόρτα του γείτονα, κάποια στιγμή θα ανοίξει και η δικιά σου. Ακριβώς αυτό είναι. Το πρόβλημα είναι ότι περιμένεις πότε θα ανοίξει και η δικιά σου. Και επειδή τη βλέπεις να μην ανοίγει όλο τυχαίως. Ρε Αποστόλη. Λες, άσε, δεν πειράζει, μακριά από εμάς να είναι, και ας είναι και στο γείτονα. Δεν είναι μακριά από εμάς. Πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να αντιδράσουμε, να βγούμε να φανούμε. Πώς το είπες συλλογικά, αρχίσαμε και τα ανέκδοτα, μ' αρέσεις. Λοιπόν, Αποστολή, επέτρεψέ μου να σου κοινοποιήσω μία εκδήλωση την οποία παρουσιάζουμε αύριο. Για κοινοποία. Στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στον Χατζηδάκη και στο Θεοδωράκη. Μία μουσική παράσταση η οποία πραγματοποιείται στο Ξέφωτο, στα Λαδάδικα, στις 10. 2,5 περίπου ώρες πρόγραμμα. Πότε, Πέμπτη βράδυ. Αύριο το βράδυ, ναι, Πέμπτη βράδυ. Μάλλον, ναι, σήμερα, γιατί αύριο θα προκληθεί αυτό. Για πες μου πάλι, γιατί είναι η εκδήλωση αυτή. Η εκδήλωση είναι αφιέρωμα στον Θεοδωράκη και στο Χατζηδάκη. 2,5 ώρες πρόγραμμα. Έτσι. Στο Λαδάδικα δεν υπάρχει καμία αφορμή. Δεν τραγουδάμε ούτε για τους πληγέντες της τάδε περιοχής, ούτε για τους μετανάστες, ούτε για τους φασίστες. Τραγουδάμε για τις πληγήσεις ψυχές μας. Ακριβώς. Και ζωές μας. Πω κάτι, άκουσα το Θήμιο που ξεκίνησε την εκπομπή και για τους αστυνομικούς που πήγαν 3 ώρα το βράδυ. Και επειδή εγώ θυμάμαι ακόμα σαν μικρό παιδάκι τον πατέρα μου όταν τον πήρανε με τη Χούντα. Δυστυχώς, φίλε, η Χούντα δεν τον πήρε καν έτσι. Ήρθαν, τον αφήσανε να ντυθεί, μου χάιδεσαν για το κεφάλι εμένα που ήμουν μωρό παιδί και έκλαιγα και τον πήραν και τον στείλανε στη Λέρο. Ξέρεις τι τους πέρανε έτσι, φίλε? Οι Σούρλιδες και οι Χίτες στην εποχή του εμφυλίου. Τότε αυτοί μαζεύαν έτσι που τον είχαν στείλει παρασημοφορημένο φαντάρο από την Αλβανία στη Μακρόνησο μετά. Και που ήσουν πολύ τυχερός να πήγαινε ολόκληρο και έχει κομμάτια. Αυτοί ήταν οι πρόγονοι και οι μέντορες των καλών παιδιών που έλεγε παλιόγρια χθες. Αυτοί που βγάλαν τη γερμανική στολή, φορέσαν τη στολή της χωροφυλακής και κόβανε κεφάλια και σπάγανε κόκαλα. Και όπως έλεγε ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος, στείλανε χορό γύρω οι κανίβαλοι για μια υπογραφή. Δυστυχώς γυρνάμε πιο πίσω από στολή από τη Χούντα ακόμα. Έλα, καλησπέρα, Αποστολή. Έλα. Απλά θέλω να πω, ο τελευταίος ακροατής στο δεύτερο μέρος είναι αυτός που νομίζω ότι αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα. Σε παίρνει τηλέφωνο, δηλώνει φαν του θείου, έτσι, εκφέρει άποψη και όταν το ρωτάς για την εκπομπή σου λέει «Α, δεν την είδα». Και αυτοί είναι όλοι οι σημερινοί που γενικά τους ακούς, εκφέρουν άποψη, έχουν γνώμη επί παντός επιστητού, δεν έχουν ανοίξει ούτε ένα βιβλίο, δεν ενημερώνται για τίποτα και είναι τα σημερινά χαϊβάνια, αυτό, τίποτα άλλο. Όταν διαφωνούν δύο ομάδες ή δύο άνθρωποι για το αν παραβιάζει το Σύνταγμα ή ένας νόμος, πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο κρίνει ποιος έχει δίκιο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί, πάει μας χάμει την ιδιωτικοποίηση των νερών και θεωρεί ότι παραβιάζει το άρθρο 6, ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι πολίτες πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αν το Συμβούλιο της Επικρατείας πει ότι παραβιάζεται, σταματάει η ιδιωτικοποίηση. Καλά, για το μνημόνιο, θέλω να υπενθυμίσω ότι πήγανε πολίτες και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχασαν. Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία. Η Ελλάδα είναι κράτος. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα. Σώμα δεν έχουνε κράτος η Ελλάδα.